الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل سورة النحل کا سورة ہجر کے ساتھ ربط نامی سورت ہجر کے اندر بتایا گیا توحید کو مان لو ورنہ اصحاب الہجر کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے. اب سورت نحل میں بتایا جائے گا کہ اصحاب الہجر سے عبرت حاصل نہیں کی, آؤ شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کر لو. اصحاب الہجر سے عبرت حاصل نہیں کی, وہ شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کر لو. یہ سورت نحل کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی ربط مانوی. سورت ہجر میں بتایا گیا تھا کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے مان لو ورنہ عذاب آئے گا اور تم پچھتاؤ گے, عذاب آئے گا اور تم پچھتاؤ گے. اب سورت نحل میں بتایا جائے گا جب تم ضد پہ اڑے ہوئے ہو, ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, تو اب اللہ کا عذاب آ گیا, اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے. یہ سورت نحل کا مانوی ربط خلاصہ. سورت کا پہلا حصہ ابتدا سے لے کر بما کانوا یسنعون تک, بما کانوا یسنعون تک پہلا حصہ ہے, اور وہاں سے وکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, یہاں سے لے کر لغفور الرحیم تک دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کا مضمون, پہلے حصے میں تین بار دعوی توحید کا ذکر آئے گا, تین بار دعوی توحید کا ذکر آئے گا, نفی شرک فی التصرف پر, نفی شرک فی التصرف پر چھ عقلی دلائل, ایک دلیل نقلی, ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی کا ذکر ہوگا. دو دفعہ نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا, دو دفعہ نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا. اس کے بعد دوسرے حصے میں تحریمات مشرکین اور نیازات مشرکین کی تردید ہوگی, تحریمات مشرکین اور نیازات مشرکین کی تردید ہوگی. یہ دوسرا حصہ لغفور الرحیم تک آیت نمبر 119 تک جائے گا. اس کے بعد خاتمہ ہے, خاتمہ میں نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فعلی دونوں مضمونوں کے لیے دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے پیش کی جائے گی, پھر ایک دلیل وحی دونوں مضمونوں پر پیش ہوگی. اخیر میں جو خاتمہ ہے, خاتمہ میں ایک نقلی دلیل اور ایک دلیل وحی, دونوں دلیلوں کا تعلق دونوں مسئلوں کے ساتھ ہوگا، نفی شرک فی تصرف اور نفی شرک فعلی. چلو جی، یہ ہے مختصر انداز میں سورۃ نحل کا خلاصہ. اتا امر اللہ، دعوی سورت، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا ہو، اب جلدی نہ کرو. جس عذاب کو بار بار مانگا کرتے تھے، اب بس یوں سمجھو کہ آ گیا، اب جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک وہ اللہ اور بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. اللہ چونکہ پاک ہے لہذا فلا تشرکو بہ احدن، یہاں عبارت معذوف ہے، لہذا فلا تشرکو بہ احدن معذوف ہے. اللہ پاک چونکہ شریکوں سے پاک ہے لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. نزل الملائکۃ، بھیجتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح بالوحی، عز ابن کثیر، یا بالروح سے مراد مخصوص طور پہ مسئلہ توحید. ایک معنی ہے کہ روح سے مراد عام لیا جائے وحی، دوسرا معنی کہ روح سے مراد مسئلہ توحید. اللہ فرشتوں کو نازل کرتا رہا ہے وحی دے کر یا توحید کا مسئلہ دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا رہا ہے اپنے بندوں میں سے. ان انذرو، یہ بالروح اس سے یہ بدل ہوگا، بالروح مبدل منو، ان انذرو اس سے بدل، بھیجتا رہا ہے روح دے کر. روح کیا؟ یہ کہ ڈراؤ تم، انہو لا الہ الا انا فتقون، وہی دے کر بھیجتا رہا، مسئلہ توحید دے کر بھیجتا رہا، یعنی یہ کہتا رہا پیغمبروں کو کہ انذرو پیغمبروں ڈراؤ، انہو لا الہ الا انا، یہ مسئلہ سنا کر، فتقون، ان کو کہو یہ مجھ بچ جائیں شرک سے. روح دے کر بھیجتا رہا ہے ڈراؤ، ان عالمو ان ناسا، لوگوں کو یہ بتاؤ، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ انہو لا الہ الا انا، خلق السماوات والارض، یہ دلیل عقلی اول، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان زمین کو پیدا کیا، لاظہار الحق، تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، فیضہ ہوا خصیم مبین، فیضہ ہوا زجر، اچانک خصیم مبین جھگڑالو بن جاتا ہے سائے، اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک نے پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا اس کو. اللہ پاک کہتے ہیں میں نے پیدا کیا اور یہ پھر جھگڑتا ہے. والانعام خلقها، جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا کیا جن کے اندر دفن گرمی کے اسباب ہیں، گرمی کا سامان، گرمی حاصل کرنے کا سامان اور منافع ہیں کئی، اور انہی جانوروں میں سے بعض جانور ہیں وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، تمہارے لیے انہی جانوروں میں جمال ہن رونق ہے. جب ہی نہ تری ہونا، جس وقت تم شام کو ان کو واپس لاتے ہو، وہی نہ تسرہون، اور جس وقت ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، وہ تحمل اثقالکم، اور یہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک، لم تکونوا بالغی، جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو، الا بشق الانفس، مگر جان کی مشقت کے ساتھ، تم سامان کے بغیر خود بخود پہنچو تو تمہارا پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے کہ تم سامان اٹھا کے لے کے جاؤ تو اللہ پاک نے یہ جانور حیوانات تمہیں دیے، یہ تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی البتہ شفقت کرنے والا ہے کہ تمہارے آرام کے لیے کیسے اسباب مہیا فرمائے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ نے گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا، بغال والحمیر گدوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتن اور زینت حاصل کرو، ویخلق ما لا تعلمون، اللہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتا نہیں جانتے، وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ سیدھا راہ دکھاتا ہے تمہیں، ومنہا جائر، اس کے باوجود کچھ ہیں جو ظلم کرنے والے ٹیڑھا چلنے والے ہوتے ہیں، جیسے یہودیت نصرانیت شرک وغیرہ، اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو ہدایت دے دے۔ اب یہاں تک پہلی عقلی دلیل آئی، یہ مختلف تصرفات ہیں، اب ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، جب ان تصرفات میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہ بناؤ۔ هو الذی انزل الدلیل عقلی دوم، اللہ تعالی نے نازل کیا آسمان سے پانی کو جس میں سے تم پیتی ہو اور اسی میں سے درخت ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یُنبِتُ لَکُم، اسی زمین سے اللہ پاک پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے کھیتی، زیتون کو، نخیل، کھجوروں کو، انگوروں کو، ہر قسم کے پھلوں کو، اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی اللہ کی توحید کی، لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، پر مستفیدین کے لیے، وَسَخَّرَ لَکُم، تمہارے لیے رات دن کو مسخر کر دیا، سورج چاند کو مسخر کر دیا، ستارے مسخر کیے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق، اس میں البتہ نشانیاں ہیں مستفیدین کے لیے، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، جو اللہ نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہیں رنگ ان کے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ بَحْرًا، اللہ ہی نے مسخر کر دیا دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے لحمن تریا، تازہ گوشت، یعنی مچھلی کا گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو، ترل فلکا، دیکھتے ہو کشتیوں کو ٹھہرنے والی دریا کے اندر، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی روزی رزق، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، ڈال دیے زمین کے اندر پہاڑ پیدا کر دیے، ان تمیدا لے اللہ تمیدا، تاکہ زمین حرکت نہ کرے تمہاری وجہ سے، وانہارا چھوٹی نہریں، وسبلن اور رستے بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، وعلامات اور اللہ پاک نے نشانیاں بنا دی رستے میں، راہ پہچاننے کے لیے درخت پہاڑ وغیرہ یہ نشانیاں ہیں، وبن نجم ہم یہتدون، ستاروں کے ساتھ بھی وہ راہ معلوم کرتے ہیں، افمن یخلقو، ثمرہ دونوں دلیلوں کا، دو عقلی دلیلیں ہو چکی ہیں، اب دونوں دلیلوں کا نتیجہ، وہ اللہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، کا من کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر رہا، یعنی اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور اللہ کے ساتھ جو تم شریک بناتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو پھر بھی یعنی اور چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو نہیں گن سکتے ہو، اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، دلیل عقلی سوم، تیسری عقلی دلیل، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، پھر روم، والذین یدعون من دون اللہ، اب یہ پھر نتیجہ تینوں دلیلوں کا، جن جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، والذین یدعون ہم، یہ آیت اللذین کے لیے، وہ کہ پکارتے ہیں یہ مشرک جن کو، والذین یدعون ہم من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اموات ان اموات ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب اس آیت پر مختلف حوالے پڑھائے ہو، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، والذین لا یؤمنون زجر، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ توحید سے انکار کرتے ہیں، مغرور بن جاتے ہیں، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ آیت کریمہ میں یہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ الذین ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں آتا۔ یدعون کے بعد ہم ضمیر عائد معذوف ہوگا، ہم ضمیر وہ بھی ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من دون اللہ، من دون اللہ ویسے ہی اللہ کے علاوہ ہر ایک کو شامل ہے، لا یخلقون، یہ واو نون کی جمع مذکر غائبین کا صیغہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہ ہم ضمیر پھر ذوی العقول کی، یخلقون واو نون جمع مذکر غائبین کا صیغہ، یہ پھر ذوی العقول کی نشانی۔ آگے اموات ہم اموات، اموات خبر ہے، متدا معذوف ہے، ہم وہ جو معذوف ہوگا وہ ذوی العقول کے لیے۔ آگے وما یشعرون، یہ جمع مذکر غائبین کا صیغہ ذوی العقول کے لیے، یبعثون جمع مذکر غائبین کا صیغہ، یہ ذوی العقول کے لیے، مختلف قرائن اور شواہد آیت کے اندر موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ذوی العقول کے لیے، انبیاء اولیاء کے لیے یہ آیت ہے، بتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہیں شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے فرمایا ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے تھے، مرے ہوئے بزرگوں کی پکار کرتے تھے، ان کے لیے یہ آیت اللہ پاک نے اتاری ہے۔ اور حضرت تھانوی، مفتی شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، ان تمام حضرات سے پڑھ آئے ہو، اموات دائمن، بت اموات فی الحال، جن بزرگوں کی عبادت کی گئی، اموات فی المعال، اموات فی المعال، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے، تو انبیاء کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، جن پہ موت آ چکی ہے وہ فی الحال اموات ہیں، جن پہ موت نہیں آئی وہ معال اور انجام کے اعتبار سے اموات ہیں، اموات غیر احیاء۔ اب سری لفظ ہے قرآن پاک کے، اموات ان غیر احیاء، اب ضد نہ ہو تو مسئلہ تو بالکل صاف اور ظاہر ہے، اور ضد ہو تو ضد کا علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَا مَا تَخْوِیفُ أُخْرَوِی، جب انہیں کہا جائے مَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور کیا ہے، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ ان کا یہ کہنا، اس پہ ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوہ کے، اور یہ تخفیف اخروی بھی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ سمرا اور لام ہے لام عاقبت، انجام یہ ہوگا کہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُزِلُّونَ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، قد مکر الذین من قبل انتفی دنیاوی، اب پہلی آیت میں یہ شکوہ بھی اور ساتھ ساتھ تخفیف، اتنا کیوں ڈالا؟ قد مکر الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، اللہ تعالی نے ان کی عمارتوں کو گرا دیا بنیادوں سے، فَأَتَلَّهُ اللہ آیا ان کی عمارتوں کو، من القواعد بنیادوں سے، یعنی بنیادوں سے ان عمارتوں کو اللہ نے گرا دیا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پس گر گیا ان پہ چھت، من فوقہم اوپر سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پس گر گیا ان پر چھت، من فوقہم اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ آ گیا عذاب، من حیث لا یشعرون اس طرح آیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ سقف چھت گرا، چھت کے نیچے سارے دب کر مر گئے، یہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر سزا دی، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ عذاب ایسے آیا کہ انہیں کوئی پتہ ہی نہ چلا، ثم یوم القیامہ یہ تخفیف اخروی، قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول اور کہے گا، ویقول کہے گا، یہ نمونہ خزی رسوائی کا نمونہ، این شرکائی، اللہ کہے گا کہاں گئے میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم وہ شریک تم مخالفت کرتے تھے ان کے بارے میں، جن مخالفت کرتے تھے تم موحدین کے ساتھ، جن شریکوں کے بارے میں توحید والوں کے ساتھ تم جھگڑے کیا کرتے تھے، وہ کہاں گئے وہ شریک، آ کے تمہیں بچا لیتے نا، اے نا شرکائی، قال الذین اوت العلم کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، اوت العلم من الانبیاء والمومنین از جلالین، قیامت کے دن جب اللہ پاک مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، ان کو بلاؤ نہ آ کے تمہیں ذرا بچا لیں، تو علم والے یعنی انبیاء اور مومنین کہیں گے اس حالت کو دیکھ کر، ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، پوری رسوائی ذلت اور پورا عذاب آج کے دن ثابت ہو گیا کافروں پر، آج کے دن کافر لوگ ذلیل ہو گئے، ان کو اللہ پاک نے سزا کے اندر مبتلا کر دیا، عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، یہ الذین تتوفاہم الملائکہ یہ ادخال الہی، اللہ پاک کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ جن لوگوں کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں، یعنی شرک و کفر پر مرتے ہیں، وہ ظالمی انفسم اس حال میں کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی شرک اور کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اسی شرک اور کفر پر ان کی موت آتی ہے، روح قبض کرتے ہیں فرشتے، فَأَلْقَوُ السَّلَمَ وہ صلح کا پیغام دیں گے، صلح کرنے کے لیے کہیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ او جی ہم نے تو سو نکرا اور نکرا تحت النفی اور پھر من استغرا کیا، ایک ذرہ گناہ بھی ہم نے نہیں کیا، ہم نے ایک ذرہ گناہ بھی نہیں کیا، چجائے کہ شرک، شرک تو درکنار، ہم نے تو ایک ذرہ گناہ بھی نہیں کیا، بلا تردید الہی، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یعنی یقیناً تم نے گناہ کیے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، فادخلوا ابواب جہنم تخفیف اخروی، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یعنی جہنم کے دروازوں میں سے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، یہ روح قبض کرتے ہیں فرشتے ظلم کی حالت میں، یعنی کفر و شرک پہ موت آتی ہے، ادھر ان پہ موت آتی ہے، ادھر اللہ ان کو جہنم میں داخل کرتا ہے، فادخلوا ابوابا سمجھے, تتوفاہم الملائکہ, ادھر ملائکہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا, ادھر فرشتوں اللہ پاک کہتے ہیں فدخلوا ابواب جہنم, جاؤ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. جسم ان کا یہاں رہ گیا, ان کو جہنم کے اندر اللہ داخل کر دیتا ہے. وکیل للذین اتقوا, اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کو اتقوا الشرک از جلالین, جو شرک سے بچ گئے تھے. ماذا انزل ربکم, کیا تمہارے رب نے نازل کیا؟ پہلے آؤ مشرکوں کا گزرا ہے, ان سے پوچھا جائے کیا نازل کیا, کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور کیا. لیکن شرک سے بچنے والوں کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کالو خیرا, کالو خیرا, بڑی برکت کی چیز اللہ نے نازل کی ہے جی. للذین احسنوا, بشارت دنیاوی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا. فی حاضر دنیا حسنا ولدال آخرت خیر ولنعم دار المتقین, بہترین گھر ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا. جنات و عدن, وہ گھر کون سا, ہمیشہ کے جنتیں جہاں داخل ہوں گے, چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں. لہم فیا ما یشاؤن کذالک یجزی اللہ المتقین, ان کی کیا تخصیص ہے جو کالو خیرن کہتے ہیں. اللہ تو ہر تقوی اختیار کرنے والے کو, شرک سے بچنے والے کو اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے. کذالک یجزی اللہ المتقین, متقین الشرک از جلالہ. یہ الذین تتوفاہم الملائکہ, اب اس میں پھر ادخال الہی, پہلے وہ کافروں کے ذکر میں ادخال الہی آیا, اب یہ ایمان والوں کے ذکر میں ادخال الہی. وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں, طیبین, اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں شرک سے, شرک سے پاک ہوتے ہیں, توحید پر موت آتی ہے. اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. جب ان کی روح فرشتے قبض کرتی ہیں, یقولون, فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم, قبض کر رہی ہیں اور اللہ کے سلام پہنچاتی ہیں. ادخل الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں, بما کنتم تعملون, بسبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ, تخفیف دنیاوی. کافروں پہ موت آتی ہے سیدھا جہنم میں, مومنوں پہ موت آتی ہے تو ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون تخفیف دنیاوی, وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ملائکہ ان کے پاس آ جائیں, یا تیرے رب کا حکم یعنی قیامت آ جائے. اس سے پہلے یعنی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم, اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا, تو پھر اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا, سزا دی. وما ظلمہم اللہ, جب اللہ نے پکڑا تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. فاصابہم سیئات ما عملوا, ان کو ان کے اعمال, برے اعمال کی سزا پہنچی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, جس عذاب کا مذاق کیا کرتے تھے اس عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا. قال الذین اشرکوا, کہتے ہیں شرک کرنے والے, لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شے, یہ شکوہ ہے اور مشرکین کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. شرک کرنے والے کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے. او ولا حرمنا من دونی, اور اللہ کے علاوہ اور ہم اپنی طرف سے تعلیمات بھی نہ کرتے, لیکن ہم جو غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں, تعلیمات کر رہی ہیں, تو اللہ چاہتا ہے تو کر رہی ہیں. تو اللہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ راضی ہے, ہمارے شرک پر اللہ راضی ہے, یہ تحریمات کرنے پہ اللہ راضی ہے. اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. راضی ہے معلوم ہوتا یہ کام ٹھیک ہے, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تحریمات اپنی طرف سے یہ بالکل ٹھیک ہے. کذالک جواب شکوہ, یہ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، یہ پہلے ہی بات گزر چکی ہے. مشیت کا تعلق اچھے برے ہر کام سے ہوتا ہے. اچھا برا جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی شرک بھی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے کرتا ہے. اللہ کی مشیت اور چاہت نہ ہو تو کوئی کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن گندے کام پر اللہ راضی نہیں ہے. مشیت تو ہر عمل کے ساتھ ہے اللہ کی، اچھے برے کے ساتھ، لیکن اللہ کی رضا صرف نیک اعمال پر ہے. رضا اور ہے، مشیت اور ہے. مشیت کا تعلق ہر عمل کے ساتھ، رضا کا تعلق صرف نیک اعمال کے ساتھ. اب یہ لفظ بولتے تھے مشیت کا، اور مشیت سے استدلال کرتے تھے رضا پر، اور کہتے تھے اللہ راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا کام ٹھیک ہے. اور یہی ان کا استدلال کرنا مشیت سے رضا پر، یہ غلط ہے. اور یہ اس طرح جو کرتے رہے، اللہ کہتا پہلے لوگ جتنے گزرے ہیں وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. یعنی اس قسم کی دلیلیں پیش کرنا یہ کوئی نئی بات ہو نہیں ہے. کذالک جواب شکوا، یعنی یہ مجادلہ نئی بات نہیں، اسی طرح پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں پر نہیں ہے مگر تبلیغ کر دینا مبین، واضح طور پہ واضح کر کے مسئلہ سمجھا دینا، بس پیغمبر کا کام یہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء، ہم نے ہر امت میں بھیجا رسول، ہر امت کے اندر رسولاً ایک رسول آیا. ان اعبد اللہ، ہر امت کے اندر جو رسول آیا اس نے یہ پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، مالی بدنی لسانی ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی ہو. واجتنب الطاغوت، اور بچو تم طاغوت سے، بچو تم طاغوت سے، طاغوت کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. طاغوت ہوا اسم لکل معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، اسم لکل معبود من دون اللہ، نبی کی، ولی کی، پیر فقیر کی، جس کی بھی عبادت ہو وہ طاغوت ہے. سمجھے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. تفسیر خازن، تفسیر معالم، طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت، یعنی طغیانی کا سبب بنا. طاغوت طغیانی کا سبب بنا. انبیاء اولیاء، اب معاذ اللہ وہ کوئی طغیانی کرنے والے نہیں ہیں، ان کا وجود وہ سمجھے، ان کی عبادت کرنا اللہ کی نافرمانی کا سبب بنا. نبی ولی وہ تو یقیناً نیک، نیکوں کے سردار ہوئے. طاغوت مطلب کیا؟ ان کی عبادت کرنا یہ اللہ کی طغیانی کا سبب بنا، اس لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، طاغوت، یہ طاغوت اصل میں ہوتا ہے طیاغوت، طیاغوت، طیاغوت سے پھر طاغوت، اور طیاغوت اس میں قلب مکانی ہے، اصل تو نکلا ہے طغیانی سے، طغا یا طغا، ناقص ہے، ناقص، طغا یا طغا، یعنی طغا یا، طغا یا میں قلب مکانی کی گئی، یا کو این کلمہ بنا دیا اور غین کو لام کلمہ بنا دیا. طغا یا، طغا یا سے بن گیا، طغا یا سے طیاغا، اور طیاغا سے اب طاغوت، طیاغوت. فعلوت، فعلوت کے وزن پر، فعلوت، طیاغوت. اب قلب مکانی ہو گئی ہے، جو کہ قلب مکانی ہے، اب وزن جو اصل ہے فا این لام، اس کے اعتبار سے وزن ہوگا طیاغوت کا. فالاوت، طیاغوت، فالاوت، سمجھے، فالاوت، وہی پھر فاوت، تا طاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. ہر پیغمبر نے یہ پیغام دیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت نہ کرو. اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے گی وہ گویا کہ طاغوت ہے، اس کی عبادت نہ کرو. بس ہدایت پا گئے بوجہ انابت کے حق قبول کر لیا، اور بعض حق علیہ زلالہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی بوجہ اداد کے، نہ مانا. کچھ ضدی بن گئے نہ مانا، کچھ میں انابت تھی انہوں نے مانا، ان کو ہدایت مل گئی. فسیرو فی الارض تفیر دنیاوی، چلو زمین میں دیکھو کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا. ان تحر صلاح ہداہم تسلی، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، ہدایت دینے پر، تو جزا مقدر ہے. لا تقدر على ذلك عز جلالین، اگر آپ ان کو ہدایت دینے پر بڑی حرص بھی کریں کریں، بے شک آپ ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہیں جلالین. اور یا ان تحرس على ہداہم فلا ينفع حرصک، تو آپ کی حرص ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، آپ کی حرص ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یا آپ ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہیں. فَإِنَّ اللَّهِ، یہ علت ہے اس جزا مقدر کی، کیونکہ اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو گمراہ ہوتا ہے بوجہ عناد کے، یعنی جو ضدی ہوتا ہے، ضدی ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے، ان گمراہوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ ان تحرس نفی مختار کل، نفی مختار کل. وما لهم من ناصرین، نفی شفاعت قہری، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا جب اللہ پاک عذاب دے گا. واقسموا زجر، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں بڑی پکی پکی قسمیں کر کے، اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، وہ جی جو مر گئے یہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ ان کو زندہ نہیں کرے گا. چونکہ قیامت کے منکر تھے، جس طرح وہ توحید کے منکر تھے اسی طرح قیامت کے بھی منکر تھے، تو بڑی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے بس جو مر گئے مر گئے، اللہ ان کو زندہ نہیں کرے گا. بلا، تردید مشرکین، بلا کیوں نہیں یقیناً اٹھائے گا، کیوں نہیں یقیناً اٹھائے گا. وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ پر سچا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قیامت کے دن ضرور اٹھاؤں گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب وہ کہتے ہیں جو مر گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، زندہ نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں زندہ کروں گا، میرا وعدہ ہے میں زندہ کروں گا. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے ایسا کروں گا. آج کل مولوی کہتا ہے نہیں جی اب زندہ کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے اب کیا نہیں ہے کروں گا، وعدہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں سارے مردے قبر میں زندہ ہیں، روح واپس آ گئی ہے، جسم میں داخل کر دی گئی ہے، سارے مردے قبر کے اندر کیا ہیں زندہ ہیں، اور اللہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، قیامت کے دن زندہ کروں گا، قیامت کے دن زندہ. یہ ساری آیتیں گنتے جانا کتنی آیتیں آ رہی ہیں، اور آج کے ان مولویوں کا ذرا اندازہ لگاؤ، ان کا جگر ہے کتنی آیتوں کے خلاف عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بیان کرے ظاہر کرے ان کے لیے، الذی یختلفون فی، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہ علت حشر، اللہ دوبارہ زندہ کیوں کرے گا، علت حشر و نشر کیوں کرے گا، اللہ زندہ کر کے ظاہر کرے گا ان چیزوں کو جن چیزوں میں یہ مشرک اختلاف کرتے تھے توحیدیوں کے ساتھ، دنیا کے اندر جو توحیدیوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، اللہ پاک ان کے سامنے ساری چیزیں ظاہر کرے گا. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں کافر کہ انہم کانوا کاذبین، ان کو پتہ چلے گا کہ واقعتا یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے. انما قولنا لشئ رفع استبعاد وقوع، قیامت کا واقع ہونا بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہمارا کہنا کسی شے کو اذا اردنا ہو ان نقول له کن، ہمارے ہاں صرف کن کہنے کی دیر ہے، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون، فیکون یعنی فا ہوا یکون، فا کن کا جواب نہیں ہے، یہ کن کا جواب ہوتا تو فیکون، کن کے بعد فا آ جائے امر کے جواب میں گزارے پہ فا آ جائے تو پھر ان مقدر ہوتا ہے، فیکون یہ کن کا جواب نہیں ہے، کن کا جواب پورا جملہ ہے، فا ہوا یکون، یہ یکون خبر ہے ہوا ضمیر کی، کن فا ہوا یکون. والذین ہاجروا، بشارت، والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ثمرہ دنیاوی، ہم ضرور بے ضرور دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا جو ثواب ہم نے دینا ہے اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے. ولا اجر الاخرت ثمرہ اخرویہ، لنبوئنہم ثمرہ دنیاویہ، ہجرت کر کے چلے گئے، مظلوم ہوئے ہجرت کر کے چلے گئے، یہاں اشارہ ہے جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مکہ مکرمہ سے ہی ظلم و ستم برداشت کر کر کے اخیر تنگ ہو کے حبشہ چلے گئے تھے. اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دوں گا، آخرت کے اندر بھی بہترین ٹھکانہ دوں گا. لو کانو یا لمون، کاش کہ وہ جان لیتے. کافر بے خبر، ان کو پتا چل جاتا. الذین صبروا، یہ ان کی صفات اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا یعنی مصیبتیں برداشت کی. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. او اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہ سوچا ہی کوئی نہیں آئے سفر میں کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، وقت کیسے گزرے گا. نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے کہ یہ تو بشر ہے، اس لیے اس کو ہم پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ واقعتاً اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا تو نور ہوتا، بشر ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سارے رجال اور بشر تھے. ہمارا پیارا پیغمبر ہی صرف بشر نہیں آیا، جتنے پیغمبر آئے سب پیغمبر بشر تھے. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل کتاب میں بڑے بڑے مولوی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر بھی ہو بشر بھی ہو یہ بات ہو سکتی ہے. پہلے زمانے میں جتنے پیغمبر گزرے وہ پیغمبر بھی تھے اور بشر بھی تھے. وما ارسلنا، یہ سوال کا جواب ہو گیا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالاً، ہم نے نہیں بھیجا مگر صرف مردوں کو. یہ مرد عورت کی تقسیم نور میں نہیں ہے، یہ جنات میں اور انسانوں میں ہے، اور جنات میں سے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ صرف انسان. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہی ہیں. فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو اہل الذکر، ذکر والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. اب یہ آیت کریمہ تقلید کے واجب ہونے کی دلیل ہے، تقلید کے، تم نہیں جانتے ہو تو تو جاننے والوں کے سے پوچھو، ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جتنے فقہائے اسلام ہیں، سب نے اس آیت کریمہ سے تقلید کو ثابت کیا ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ تقلید کا واجب ہونا، تقلید واجب ہے، ضروری ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پھر کوئی کہہ دی عالم کو تو تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو بات سمجھو، عالم ہو تب بھی چلو اس کو مسئلے کا پتہ ہوگا، لیکن مسئلے کا ماخذ کیا ہے، مسئلے کی دلیل کیا ہے، پتہ نہ ہوگا۔ اگر مثلا مسئلے کی دلیل حدیث پتہ ہے، حدیث کی سند کا پتہ نہیں ہوگا، سند کا پتہ ہے تو سند میں راوی ہوتے ہیں، ہر راوی کے آگے حالات ہیں، حالات کا پتہ نہیں ہوتا، تو بہت بڑے سے بڑا علم والا کیوں نہ ہو، وہ بھی تمام چیزیں جان نہیں سکتا، مسائل کا اول تو پتہ نہیں ہوتا۔ آج کل بڑے بڑے مفتیان اسلام ہیں، ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی تحریر لکھ کے بھیجو، تم تحریری طور پہ وہاں لکھ کے بھیجا جاتا ہے، پھر وہ مطالعہ کرتی ہیں، مطالعہ کر کے پھر اس کا جواب دیتی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے مفتیان اسلام، ان کو بھی ہر وقت تمام مسائل کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ مسائل کا علم ہو تو دلائل کا علم نہیں ہوتا، دلائل کا علم ہو تو دلائل کے مآخذ کا علم نہیں ہوتا، تو کسی نہ کسی طور پہ عدم علم آ جاتا ہے۔ جہاں عدم علم آ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم والے کی اتباع کرے، اور اسی علم والے کی اتباع کرنے کا نام تقلید ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پر اللہ پاک اب مثلا اسے فاسألوا اہل الذکر کو اپنی منطق کی اصطلاح میں لے کے جانا چاہو تو یوں ہوگا، اہل الذکر مسئولون، سمجھے، اہل الذکر مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، اہل الذکر مسئولون۔ اب اہل الذکر ہو گئے مسئول، اب اہل الذکر کتنے، کل باز، کمیت کا ذکر نہیں، جب کمیت کا ذکر نہیں تو قضیہ معاملہ ہے، وہ سمجھے، کمیت کا ذکر نہیں ہے، کمیت کا ذکر ہوتا کل لو یا باز ہو تو پھر وہ محصورہ بنتا، محصورہ بن کے کلیہ یا جزیہ، لیکن اب کیا ہے، یہ معاملہ، اور معاملے کا قانون ہوتا ہے معاملہ فی قوت الجزئیہ، معاملہ فی قوت الجزئیہ، اور جزئیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک فرد یقینی اور ایک سے زائد محتمل۔ تو ایک مجتہد کی تقلید، سمجھے، ایک مجتہد کی تقلید یہ یقینی، اور زیادہ کی تقلید محتمل، تو شخصی تقلید واجب ہوگی۔ یہاں آیت سے جو ثابت ہوتی ہے، ثابت ہی کیا ہوتی ہے، تقلید شخصی، بالبینات والزبر، یہ بالبینات کہتے ہیں فاسألوا سے متعلق ہے، سوال کرو ساتھ دلیل کے، دلیل کے بغیر سوال نہ کرو، بلے جی، سوال کرو ساتھ دلیل کے، سوال کرو ساتھ دلیل کے۔ اب یہاں تمام مفسرین لکھتے ہیں بالبینات، یہ متعلق ارسلنا کے ساتھ، ہم نے جو ان کو بھیجا تو بالبینات والزبر، پیغمبروں کو جو ہم نے بھیجا تھا بینات دے کر اور زبر اور آسمانی کتابیں دے کر، بینات دے کر اور آسمانی کتابیں دے کر، یہ جار مجرور متعلق ارسلنا کے ساتھ، وانزلنا الیک ذکرا ترغیب للقرآن، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، لتبین للناس فریضہ نبوی، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون افا آمینا تفی دنیاوی، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بکر السیئات برائیوں کی تدبیریں کی، برے کاموں کی تدبیریں کی، یعنی ضلال و اضلال، خود بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا، کیا یہ برے کام کرنے والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان یکسف اللہ، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے. انہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا، یہ کفر شرک کرنے والے، گندے کام کرنے والے، ان کو یہ ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے کہ اللہ کہیں ان کو ناراض ہو کر زمین میں دھنسا نہ دے. او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پاک ان کو پکڑ لے ان کے تکلف چلنے پھرنے میں، فما ہم بموجزین، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پاک ان کو پکڑ لے علی تخوف گھٹا گھٹا کر، فان ربک لرؤوف الرحیم، لیکن اس طرح ابھی تک کیا نہیں، ابھی تک کیا نہیں، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیا یہ انہیں ڈر نہیں ہے؟ فان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی رؤوف رحیم ہے، یعنی اب تک مہلت دے رہا ہے، اب تک. اولم یرو، دلیل اقلی چہارم، کیا نہیں دیکھتے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ یہ تفیہ ظلالہ، ڈھلتے ہیں سائے ان کے دائیں بھی بائیں بھی، اللہ کے سامنے منقاد ہونے والے ہوتے ہیں، وہم داخرون، اور وہ اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں. وللہ یسجدو، اللہ ہی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آسمان زمین والی ہر چیز، من دابا، والملائکہ، مخصوص طور سے ملائکہ، وہم لا یستکبرون، اللہ کے سامنے اطاعت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، یفعلون ما یؤمرون، یہ تو وہ کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب یہ دلیل عقلی ہے کہ یہ جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، تابع کیا، ہر چیز تابع ہے اللہ کے، اس ان کے پیدا کرنے میں، ان کے منقاد بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وقال اللہ اعادہ دعوی ثانیاً، اعادہ دعوی ثانیاً، اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ، دو معبود، زیادہ بڑھایا کرو، جب دو کی اجازت نہیں تو زیادہ کی بطری کے اولا اجازت نہیں ہے، دو یا زیادہ. انما ہوا الہ واحد، اللہ جانتا تھا شاید مولوی یہاں تعویلیں نہ کرے، دو نہیں جی زیادہ ہیں، اللہ ساتھ ہی کہتا انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، ایک ہی ہو، ایک ہی، یہ نہیں ایک دو سے زیادہ بنانے کی کوئی اجازت ہے، نہیں ایک ہی ہونا چاہیے. فہیا یا فرہبون، فرہبونی، مجھ سے ڈرو، دون غیری، از جلالے، لہو ما فی السماوات، دلیل اقلی پنجم، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے لہو، اللہ ہی کا، سب کچھ اللہ ہی کا، نبی ولی جو کچھ ہیں اللہ ہی کے مملوک ہیں، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، خالقیت میں، مالکیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. ولہ الدین واسبا، اور اللہ ہی کے لیے ہے عبادت، واسبا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ عبادت پکار اللہ ہی کے لیے. افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو اور ڈر کر ان کو پکارتے ہو؟ وما بکم من نعمت، حالانکہ تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے تو فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. انسان کے پاس جو نعمت ہے اس کی اپنی نہیں، دینے والا اللہ ہے، جب دینے والا اللہ ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارا کرنا. ثم اذا مسکم، یہ وما بکم معنی اول، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلا معنی، اذا مسکم معنی دوم، جب پہنچے تم کو تکلیف، ذرا تکلیف، تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے، فالیہ تجارون، تو اللہ ہی کی طرف زاریاں کرتے ہو. لا الہ غیرہی، از جامع البیان، مصیبت آ جائے تو پھر اللہ کے سامنے آ کے روتے ہو، جب اللہ کے سامنے روتے ہو تو پھر اللہ ہی کو پکارا کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا کرو. ثم اذا کشف الضر اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم تم میں سے بربہم یشرکون رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتینہم لیکفروا لام عاقبت انجام یہ نکلتا ہے ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی، نعمتیں ہم دیتے ہیں ہماری نعمتوں کی وہ ناشکری کرتے ہیں، فتمتعوا بس فائدہ حاصل کر لو، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا یعلمون بنا لیتے ہیں ان کے لیے جن کو جانتے نہیں ہیں نصیباً حصہ، مما رزقناہم جو ہم نے دیا، من الحرس والانعام از جلالین غیر اللہ کے نام پہ حصے نکالتے ہیں، اللہ تفیف اخروی اللہ کی قسم ضرور سوال کیے جاؤ گے تم، اما کنتم تفترون جو تم تراشتے ہو اللہ پر، اللہ من انہ امرکم از جلالین یہ غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ پیروں فقیروں کے نام پہ دیا کرو، اللہ کہتا ہے اس کا سوال کیا جائے گا تم سے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ زجر بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ اللہ پاک وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اس حال میں کہ ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے، اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کسی کو خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو ذلہ وجہ مسودہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ قزیم اور وہ پریشان ہوتا ہے، یہ توارا چھپتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بھی من سببی آئے بوجہ اس آر کے بچی کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی، بچے کی وجہ سے وہ آر اور شرم محسوس کرتا ہے، شرم کی وجہ سے چھپتا ہے، خود تو بیٹی کا ذکر سن کے چھپ جاتا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتا ہے، یہ بطور انسانی جواب کے اللہ پاک فرما رہا ہے، آیوم سکو اللہ ہن یہ خیال کرتا ہے کہ روکے اس کو ذلیل ہو کر، ذلیل ہو کر بیٹی کو سنبھالتا رہوں، ام یدسو فی التراب یا زمین میں اس کو چھپا دے زندہ درگور کر دے، الا سا اما یحکمون برا فیصلہ کرتا ہے یہ شرک کرنے والا، للذین لا یؤمنون بالآخرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مثل السوء بری مثال، وللہ المثل الاعلی اللہ کے لیے ہے بلند قسم کی مثالیں، وہو العزیز الحکیم ولو یؤاخذ اللہ تفیف دنیوی اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے فی الفور بظلمہم ان کے ظلم شرک کفر کی وجہ سے تو نہ چھوڑے زمین کے اوپر کوئی چلنے والی چیز، ولیکن لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت تک تاکہ توبہ کر لیں، اللہ چھوڑتا رہتا ہے شاید یہ توبہ کر لے، فاذا جاء اجلہم جب وقت مقرر آ جائے گا تو یعذبوا جزا مقدر ہے، آگے لا یستاخرون یہ اس کی علت ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ یہ اسی زجر کا پھر اعادہ آ رہا ہے، بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں جن کو ناپسند کرتی ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ بے شک ان کے لیے الْحُسْنَى اچھا انجام ہوگا، یعنی بر تقدیر وقوع ہے قیامت، اول تو کہتے ہیں قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن بھی اچھائی ملے گی، ہمارے پیر فقیر اللہ سے ہمیں اچھائی دلوائیں گے، لا جرم تخفیف اخروی ان لہم النار ان کے لیے آگے، وانہم مفرطون اور وہ مفرطون سب کے سامنے دھکے دیے جائیں گے، سب کے سامنے دھکے دیے جائیں گے، دھکے دے دے کے ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا، تاللہ لقد ارسلنا زجر ما تخفیف اخروی اللہ کی قسم ہم نے بھیجے الی امم من قبلک آپ سے پہلے امتوں آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَان, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ, وہ دوست تھے ان کا آج کے دن. فَهُوَ خَسَارَ دُنْيَوِيَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, خسارہ اخرویا, آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَرِيضَةً نَبَوِيَا, ہم نے آپ پر نہیں اتاری کتاب مگر اس لیے اتاری ہے. لِتُبَيِّنَا, تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے. لِتُبَيِّنَا, آپ بیان کریں. الَّذِي اِخْتَلَفُوا فِي, جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں دنیا میں. وَهُدًى, اور یہ کتاب ہدایت ہے, رحمت ہے. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, مستفیدین. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, دلیل عقلی پنجم, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا. اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے, یسمعون, جو سنے وہی مستفیدین. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں میں تمہارے لیے عبرت. دَلَالَةً عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعَظْمَتِهِ. اذکر طبی, عبرت یعنی دلالت ہے, اللہ کی قدرت, اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُمْ, یہ الانعام اسم جمعٍ, فَهُوَ مُفْرَدٌ لفظاً, یہ اسم جمع ہے اور لفظاً یہ مفرد استعمال ہوتا ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, بیان عبرت, یہ جو نشانی ہے جانوروں میں. مِمَّا فِي بُطُونِهِ, ان کے پیٹ میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, فرس گوبر, گوبر اور خون کے درمیان سے, گوبر اور خون کے درمیان سے. لبنن خالصا, دودھ خالص. لبنن خالصا, سائغا للشاربین, حلق سے آسانی سے اترنے والا واسطے پینے والوں کے. اللہ پاک کی قدرت کی نشانی, ایک طرف گوبر کی نالی ہے, ایک طرف خون کی نالی ہے, اللہ پاک درمیان سے خالص دودھ نکالتا ہے, خالص دودھ اللہ پاک نکالتا ہے. سائغا للشاربین, حلق سے آسانی سے اترنے والا واسطے پینے والوں کے. ومن ثمرات النخیل, کھجوروں کے ثمرات سے, انگوروں سے. تتخذون منہ سکرا, بناتے ہو جس سے تم سکارا نشا. ورزقن حسنا, اور رزق حسن. ان نفی ذالک لآیت لقوم یاقلون, اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. اب یہ اللہ پاک کہتا ہے یہ ساری نعمتیں میں نے دی, جانوروں والی بھی, انگوروں والی, کھجوروں والی, یہ میرے انعامات ہیں. تتخذون منہ سکارا, بناتے ہو تم سکارن نشا. سکر یعنی اسے شراب بناتے ہو, شراب بنا کے پھر شراب پیتے ہو. یہ تتخذون منہ سکرا, اب یہاں پر بظاہر شراب کی حرمت کی طرف اشارہ نہیں آ رہا, بلکہ یہ نعمت کے طور پہ ایک چیز آ رہی ہے. ہم یہ تمہیں دیتے ہیں اور تم دیکھو نا اس سے شراب بنا کے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہو. اس سے بظاہر شراب وغیرہ کا جواز نکل رہا ہے, اس لیے اس کی تین توجیہیں آپ کے پاس لکھی ہیں. نمبر ایک, یہ سورت مکی ہے, مکہ میں شراب پینا جائز تھا, اس لیے یہ قبل از تحریم فرمایا گیا. اس وقت تک شراب حلال تھا, حرام نہیں تھا, اس لیے اس انداز میں فرمایا گیا. نمبر دو, بیان قدرت کا تکوینن, بیان قدرت کا تکوینن. سمجھو یہاں پر تشریح, شرعی حکم نہیں آ رہا, تکوینی. ایک ہوتا ہے امر تکوینی, ایک ہوتا ہے امر تشریح. یا امر تشریح کا ذکر نہیں, امر تکوینی کا ذکر ہے. کہ دیکھو ہم یہ چیز ہم نے دی، یہ چیز ہم نے دی، مثلا یہ انگور ہم نے دیے، انگور میں سے شراب بناتے ہو، یہ تکوینی طور پر یہاں پر اللہ پاک اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں بے اعتبار تکوین کے، اس کا شرعی مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہیں ہے. تیسرا جواب، زجرن کہا گیا. اب سمجھو زجرن کس طرح، یہ تھوڑا سا نیچے ایک جملہ لکھا ہے تتخذونا کے نیچے، وہاں مسئلہ واضح ہوگا. یعنی میرا یہ انعام اور تمہاری یہ نالائکی، یہ ہے عتاب. عتاب زجر کس طرح، اور دیکھو میں نے تمہیں انگور دیا، میں نے انعام دیا، اور انعام کا قدر تم نے کیا کی، شراب بنا لیا. میرا انعام دیکھو، اپنی نالائکی دیکھو. تو یہ زجر کے طور پہ، ناراضگی کے طور پہ کہا جا رہا ہے، وہ سمجھے، یہ انعام کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ عتاب کے طور پہ، زجر کے طور پہ. تتخذونا، نیچے لکھا عتاب، یعنی میرا یہ انعام دیکھو اور تمہاری یہ نالائکی. اچھا جی، ان فی ذلک لآیات لقوم، واوحى ربک، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، حکم دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، درختوں میں، ومما یارشون، اور وہ جو یہ چھتریوں پر ڈالتے ہیں، یہ انگور کی بیلے وغیرہ ہوتی ہیں جو چھتریوں پہ اوپر بنا لیتے ہیں اس طرح. ثم کلو کلی من کل ثمرات، پھر چوستی رہ ہر قسم کے پھلوں کو، فصلو کی، پھر چلتی رہے سوبولا رب کے، اپنے رب کے رستوں پر، زولو لن، جو رستے تابع کی ہوئی ہے، جو رستے تابع کی ہوئی ہے چلتی رہے. یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، مختلف الوانو، مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ شہد کی مکھی او مختلف پھلوں پہ جاتی ہے، چوس چوس کے پھر آ کے چھتا تیار کرتی ہے، اس سے پھر پینے کی چیز نکلتی ہے، شراب پینے کی چیز نکلتی ہے، یعنی شہد تیار ہوتا ہے جو تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی ہے، پر ان کے لیے جو سوچیں. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، وہ تمہاری روحوں کو قبض کرے گا. بعض تم میں سے وہ ہے جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، رذیل عمر، نہ قوت عقلیہ رہے نہ قوت جسمانیہ، بڑھاپے سے بھی آگے جب انسان جاتا ہے، بڑھاپا، اعلی درجے کا بڑھاپا، یہ ارذل العمر. اس ارذل العمر میں کیا ہوتا ہے، لکہ لا، لام عاقبت کا ہے، انجام یہ نکلتا ہے کہ علم کے بعد کوئی چیز پھر اسے یاد نہیں رہتی، جو پہلے چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں. ان اللہ علیم قدیر، واللہ فضل بعضکم علی بعض، بیان امثلہ برائے توحید و شرک، اللہ پاک نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق میں. فمن الذین فضلوا براد رزقہم، نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے یعنی مالک بنائے گئے، برادی رزق ہم، اللہ کے رزق کو روکنے والے، علامہ ملکت ایمانہم، ان لوگوں پر جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں یعنی غلام وغیرہ ہیں، فہم فی سوا، کہ وہ اس میں برابر برابر ہو جائیں. یہ اللہ پاک ایک مثال دیتا ہے کہ ایک ہے مالک اور ایک ہے اس کا مملوک. اب وہ اپنے مملوک کو اپنے مال کے اندر شریک بنا لے، اپنے مال کے اندر شریک بنا لے، اپنے مال میں وہ شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تم اپنے مال میں کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ اپنی صفات کے اندر کسی کو شریک کیسے بناتا ہے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعلکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جانوں سے پیدا کی بیویاں، من انفسکم یعنی من جنسکم، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، پھر اللہ پاک نے پیدا کیے بیٹے، وَحَفَدَ پوتے، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، زجر، کیا اتنے دلائل کے بعد بھی معبودان باطلا پر ایمان رکھو گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی یوں نہیں کرنا چاہیے، یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ، اللہ کی نعمت کا یکفرون کفر یعنی ناشکری کرو گے، کس طرح جی ناشکری؟ یعبدون من دون اللہ، یہ سمرہ بطور زجر ہے، سمرہ بطور زجر ہے، وہ انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کیا ناشکری؟ کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو، مالا یملے کو، ان کو کہ نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمان و زمین میں شیئن ذرا بھی، ولا یستطیعون، یہ لا یملے کو پہلا جو ہے بالفعل، لا یستطیعون بالقوا، نہ اب مالک ہیں نہ آئندہ مالک ہو سکتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں یعنی دنیاوی مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری یہ مثالیں جھوٹی ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں ہو، ضرب اللہ مثلا، اپنی طرف سے مثالیں بن مت بناؤ، آج کل جس طرح بناتے ہو جی، ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، فلاں کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسی طرح جی اللہ سے بھی کوئی کام کرانا ہو تو پیروں فقیروں کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کی مثالیں مت بیان کرو، یہ مثالیں بالکل جھوٹی ہیں، یہ مثالیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر مثال ضروری دینی ہے تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مثال اس طرح ہوتی ہے، ضرب اللہ، ضرب اللہ مثال اول، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال غلام کی، مملوکن جو مملوک ہے، لا یقدر علی شیئن، کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے، کوئی کام کر سکتا نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا، کوئی مال وغیرہ میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، ایک یہ ہے عبد مملوک، اور دوسرا مر رزقناہ منا رزقن حسنا، وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں سرن بھی تے جہرن بھی، اب ایک مملوک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور دوسرا اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو کیا حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ مثال ہے، تمہارے معبود کسی چیز پر قادر نہیں اور اللہ ہر ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ، للہ وحدہ والجلال، الحمدللہ برابر نہیں ہو سکتے، الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں بوجہ عدم تدبر کے، وضرب اللہ، مثال دوسری آ رہی ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے رجلین، دو آدمیوں کی، مشرک تھے موحد، مشرک اور موحد کی اللہ مثال بیان کرتا ہے، احدوما ابکم، ایک گونگا، لا یقدر ولا شے، کسی چیز پر قادر نہیں، یہ معبود باطل کی مثال، وہو کلن لا مولا ہو، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، گونگا ہے، کسی چیز پر قادر نہیں، کلن بوجھ ہے مولا پر، اینما یوجہ، جدھر منہ کرے، لا یات بے خیر، خیر نہیں ہوتی، جدھر جائے کچھ نہ کچھ رپڑ پا کے آوے گا، حل یستوی ہوا وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ، دوسرا جو عدل کا حکم دینے والا ہے، یہ معبود حق کی مثال، ایک معبود حق اور ایک وہ معبود باطل، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر ہو سکتے نہیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دلیل کا دونوں دعووں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، یہ سمجھا چکا ہوں، غیب کی اضافت ہے، مصدر کی اضافت ہے، تو معنی پیدا ہو جائے گا عموم کا، تمام غیب، آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، وما امر الساعۃ تفی فخروی، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر کلمح البصر، آنکھ کے جھپکنے کی دیر ہے یا اس سے بھی قریب، یعنی اللہ قیامت کوئی بپا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ آنکھ کے جھپکنے میں قیامت کو قائم کر سکتا ہے. ان اللہ علت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا قیامت کو بعید نہ سمجھو. آگے اللہ الذی اخرجکم، یہ دلیل عقلی ششم، دلیل عقلی نمبر چھ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئن، تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، پھر اللہ نے تمہارے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دیں، افیدہ دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ آیت انسان کے لیے ہے کہ انسان کی قوتیں ما تحت الاسباب ہوتی ہیں، یہ اسباب اللہ ساتھ پیش کر رہا ہے، اور تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اللہ نے یہ اسباب تمہیں دیے، اللہ نے یہ تمہیں اسباب دیے، تو تمہارا دیکھنا، سننا، سمجھنا، یہ سارا ما تحت الاسباب، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. کہ جانتے تھے بھی پیدا کیا جی، فلاں حضرت صاحب پیدا ہوا تو دس پارے اس کو یاد تھے. اللہ کہتا ہے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، کچھ جانتے نہ تھے، یہ دن دس سے پارے یاد آئے نہیں کہ فلانے حضرت صاحب نو جھوٹ سے بولنا ہوا. الم یرو الی الطیر، کیا نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف، مسخرات، تابع کیے ہوئے، باندھے ہوئے، فی جب سما، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روک رکھتا ان کو مگر اللہ، اللہ ان کو روک کے رکھتا ہے، وہ نیچے گرتے نہیں ہیں. ان اللہ فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں سے بنایا آرام کی جگہ، وجعلکم من جنود الانعام بیوتا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتن، گھر یعنی خیمے وغیرہ، تستخفونہا، جس کو ہلکا سمجھ کے لے جاتے ہو، یوم زانکم، کوچ کرنے کے دن میں اور اقامت کرنے کے دن میں، ومن اسوافیا، اور ان جانوروں کے اسواف، اون، بھیڑ وغیرہ کی اون، و اوبارہا، اور ان کی کیا نام، اونٹوں کی وبر، کیا کیا دیو، مینگڑیاں، ہاں کیا کہو گے، اوبارہا، وہ اشاریا، ان کے بالوں سے، اساسا، سامان بناتے ہو تم، ان کے اون میں سے، ان کی پشم میں سے، ان کے بالوں میں سے بناتے ہو گھر کا سامان، وہ متان الہین، ایک وقت تک، واللہ جعلکم مما خلق ظلالا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری مخلوق میں سے سائے، وجعلکم من الجنبال اکنانا، پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، بنایا تمہارے لیے سرابیل، کمیزوں کو، تقیکم الحرہ، جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے، سرابیلا کمیز مراد لباس، لباس بنایا، تقیکم الحرہ، کہ بچات، وہ بچاتا ہے تم کو حرہ، گرمی سے، ذکر ہے گرمی کا، مراد یعنی گرمی سردی، گرمی سردی دونوں میں تمہیں وہ کام آتا ہے، وسرابیلا تقیکم باسکم، اور اسی طرح زرہ بنائی اللہ پاک نے تمہارے لیے جو تمہیں جنگ میں کام آتی ہیں، کذالک یتم نعمت، اللہ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم تسلمون، فرما بردار ہو جاؤ، فہن تولو، اگر وہ پھر جائیں، اتنے دلائل سن کر بھی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو جزا معذوف ہے، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، فانما علیک البلاغ المبین، فانما علت، اس لیے کہ آپ پر ہے پہنچا دینا ظاہر، یعرفون نعمت اللہ ہے، پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، شرک کرنا ایسا ہوا جیسے گویا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا، وہ اکثرهم الکافرون، اکثر ان میں سے ناشاکر ہیں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ تَخْفِيفَ أُخْرَوِيَّ، جس دن ہم ہر امت میں سے لائیں گے ایک شہادت دینے والا، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر نہیں اذن دیا جائے گا، للذین کفروا کافروں کو اذن نہیں ہوگا یعنی عذر پیش کرنے کا، ولا هم یستعتبون نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، واذا را الذین ظلموا جب دیکھیں گے مشرک العذاب عذاب کو فلا یخفف عنهم ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، واذا را الذین اشرکوا جب دیکھیں گے شرک کرنے والے اپنے شرکاء کو، یہاں شرکاء سے مراد بزرگان دین مراد ہیں نیک لوگ، قالوا ربنا هؤلاء اے ہمارے رب یہ ہے ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا یہ ہمارے معبود ہیں، فالقوا القول الیہم پس جواب دیں گے وہ شریک یعنی انکم لکاذبون تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ القو پر نمبر لگا، دیکھو شاہ عبد القادر کی عبارت لکھی ہے، یعنی جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پوجواتا ہے، اسی سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، شاہ صاحب شاہ عبد القادر یعنی موذع القرآن، وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، کیوں کہ اصل میں تو یہ سارا کام کیا شیطان نے، شیطان بزرگوں کا نام استعمال کرتا ہے، بزرگوں کا نام لے کر عبادت اپنی کرواتا ہے، تو یہ دراصل عبادت شیطان کی عبادت ہے، بزرگوں کی عبادت نہیں ہے، یہ جو پکارا کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں پکارتے، وہ الکو اللہ اور ڈالیں گے اللہ کی طرف سلو کا پیغام، وزل انہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، زدناہم عذاباً ہم ان کو عذاب میں اور زیادہ بڑھا دیں گے، فوق العذاب بما کانوا یفسدون زدناہم عذاباً فوق العذاب عذاب پر عذاب زیادہ کر دیں گے، یعنی عذاب میں بڑھاتے جائیں گے، بما کانوا یفسدون بوجھا ان کے فساد کرنے کے، ویوم نبعث اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک شہادت دینے والا، من انفسہم انہی میں سے، بجینا بکا شہیدن لا حولا اور آپ کو ہم گواہ لائیں گے ان پر، یہ قیامت کے دن پہلے انبیاء کی گواہی اور رسول پاک کی گواہی، یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے، ونزلنا علیک الکتاب دلیل وحی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، تبیانا لکل شے حال ہونے اس کے کتاب کے کہ وہ ہر ہر چیز کو بیان کرنے والی تھی، ہر چیز یعنی جس چیز کی شریعت میں ضرورت تھی، یحتاج الیہ الناس من امر شریعت الجلالین جن چیزوں کا جاننا شریعت میں ضروری تھا وہ چیزیں واضح کرنے والی تھی، وہدم ورحمہ وبشرا للمسلمین ان اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ حکم دیتا انصاف کا اور احسان کرنے کا، وہی تائز القربا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا خدمت کرنے کا، وینا الفحشاء برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتا ہے، فحشاء کھلی ہوئی بے حیائی، منکر نامعقول کام، والظلم اور ظلم، یعظکم لعلکم تذکرون، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اِذَا عَاهَدتُّمْ تم جب تم وعدہ کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ نہ توڑو قسموں کو بعد توقید یا ان کو پکا کرنے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ اس حال میں کہ تم نے بنایا اللہ کو اپنے آپ پر کفیل ذمہ دار، جب اللہ کا نام لے کے قسم اٹھائی ہے تو کوشش کرو قسم کو پورا کرو، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے نقض عہد کر کے، ان عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے توڑ ڈالا تھا غزلہا اپنا سوت، دن کو سارا سوت کاتی رہے پھر کو اس کو ختم کر دے، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ ہے پورا کرو، سمجھے اس اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم اس سے مراد وہی ہے، یعنی اللہ پاک کے احکام کو مانیں گے، اللہ پاک جس کو حلال کہے گا اس کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، یوں نقض عہد کر کے اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس عورت نے توڑ ڈالا غزنہ اپنا سوت من بعد قوتن بعد محنت کرنے کے انکاسا ریزہ ریزہ کر کے تتخذون ایمانکم دخلا تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا ذریعہ فساد بینکم آپس میں ان تکون امتن ہی اربع من امہ کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ چڑھنے والی ہو انما یبلوکم اللہ بہی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے یعنی ایک کو ترقی دیتا ہے ایک کو کم کرتا ہے وَلْيُبَيِّنَنَّ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے قیامت کے دن ظاہر کرے گا ما کنتم فی تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تم تمام کو ایک امت بنا دیتا ولیکن یضل من یشاء لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے یعنی ضدی کو اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی ہدایت کرنے والے کو اور تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم یہ اعادہ نقض عہد نہ بناؤ قسموں کو دخلا بینکم فساد کا ذریعہ فتزل قدم ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد ثبوت ہے اس کے ثابت ہونے کے بعد وتذوق السوء اور چکھو گے تم سزا کو بما صددتم عن سبیل اللہ بوجہ اس کے جو تم نے اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ولکم عذاب عظیم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل مت لو انما عند الله هو خیر اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون ما عندکم ينفد جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اجرہم ان کے ثواب کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ بِشَارَتْ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا مذکر ہو یا مؤنس وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ ہو وہ ایمان والا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اس کو ہم دیں گے حیات طیبہ ایمان ہو یہ ایمان شرط قبولیت ہے اعمال کے لیے یہ ون عملہ یہ وفائے عہد کی کیا تخصیص ہے کوئی بھی نیکی کا عمل کوئی کرے تو اللہ پاک اس کا بدلہ دیتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ یہ حالت دنیویہ ہم اس کو دیں گے حیاتن طیبہ بہترین زندگی یعنی دین کی زندگی دنیا کے اندر اس کو دین والوں کی زندگی ہم دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ حَالَتِ اُخْرَوِی حَالَتِ اُخْرَوِی اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم ان کے کام کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دنیا میں دین والی زندگی دیں گے آخرت کے اندر بہترین ثواب دیں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ متعلق بدلیل وحی جب آپ قرآن پاک کی قراءت کریں فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان راندے ہوئے سے جب انسان قرآن پاک کی قراءت کرے تو اس وقت یہ دل میں استعاذہ واجب ہے اور زبان سے اس کا کہنا مسنون ہے انہ لیس لہ سلطان نہیں ہے اس کے لیے کوئی زور ایمان والوں پر وعلی ربہم یتوکلون جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلا کرتا اس کا زور چلتا ہے اللذین یتولونہ جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں والذین ہم بہ مشرکون اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں جو مشرک ہوتی ہیں دوست بنانے والے ہوتے ہیں شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے ایمان والوں پہ زور نہیں چلتا وَإِذَا بَدَّلْنَا متعلق بدلیل وحی اور یہ شکوہ ہے شکوہ وَإِذَا بَدَّلْنَا یہ آگئی ہے کس وقت آئی ہے چلو